वन विहारे लाल की जय। नमो महाद्भ्यः शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अध्याय 49-50-51। न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु तस्यता निच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विधः। स्वयं निःश्रेय संविद्वान् नवद्यज्ञाय कर्म ही नरातिरोगिणोपथ्यम वंशन वंशतो हि वृषत्तमः। भगवन यात भद्रंबो दध्यं च मृषि सत्तमं विद्याव्रत तपसारं गात्रं याचतमाचिरं। नारायण जीव अविद्या काम और कर्म के वशीभूत है, लोक और परलोक तक इसकी गति है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति करता है, अशुभ कर्मों के फलस्वरूप अधोगति प्राप्त करता है। शुभाशुभ कर्म तुल्य हो तब मानव शरीर को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर में अधोगति प्राप्त करने की भी क्षमता है, ऊर्ध्वगति प्राप्त करने की भी क्षमता है। यदि वह देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग और विनियोग भगवत प्राप्ति के लिए करे तो मुक्त होने की भी क्षमता इसमें है। इसके पीछे दार्शनिक रहस्य है। मानव शरीर में यह विलक्षणता है कि यह समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान है। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान है। समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान या स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है और जीव शिव स्वरूप सच्चिदानंद सर्वेश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। मानव जीवन में श्रवण मनन निधिध्यासन दर्शन चारों प्रकार की क्षमता का सन्निवेश है। भाव और भगवान दोनों का हम श्रवण कर सकते हैं, भाव और भगवान दोनों का हम मनन कर सकते हैं, भाव और भगवान दोनों का हम ध्यान या निधिध्यासन कर सकते हैं, भाव और भगवान दोनों का दर्शन या साक्षात्कार हमें हो सकता है। इस प्रकार मानव जीवन की विलक्षणता है। अब इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी जो केवल लौकिक पारलौकिक नश्वर पदार्थों के लिए ही कर्म का संचय करते रहते हैं, उनके जन्म का पर्यवसान कर्म में और कर्म का पर्यवसान जन्म में होता है। वे जन्म कर्म और जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद कभी कर नहीं पाते। अतः भगवान का आश्रय अगर कोई जीव लेता है, उनका भजन करता है, तो भी उसे यह सोचना चाहिए कि भगवान से ही अगर भव को प्राप्त करना चाहता है तो अधिक विवेक का परिचय नहीं देता। भगवान से भगवान को ही प्राप्त करना चाहे, भगवत प्राप्ति की भावना से ही भगवत भजन का आलंबन ले तो बहुत ऊंची बात है। तथापि भगवान का कथन है, आखिर अद्भुत अधिदैव का आलंबन न लेकर सकल आकर्षण केंद्र का परित्याग कर मुझ सर्वात्मा सर्वेश्वर से ही कोई व्यक्ति भोग्य पदार्थों को चाहता है तो भी उदार है, अनग है, उसकी कामना के अनुरूप उसे मैं फल देता हूँ और अंत में वह मेरी उदारता का, मेरे अनुपम स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का अनुशीलन करता हुआ मेरा ही जिज्ञासु भक्त, प्रेमी भक्त और ज्ञानी भक्त हो जाता है। कल हमने उदाहरण दिया कमल, कोक, मधुकर, खग, इनके संबंध में तुलसीदास जी ने कहा, हर्षे सभी निशा अवसाना, रात्रि बीत जाने पर कमल, कोक, मधुकर, खग ये सब प्रमुदित होते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य से इनके प्रयोजन की सिद्धि होती है। लेकिन कमल के आकर्षण का केंद्र सूर्य ही है, मानो आश्रय और विषय उसने सूर्य को ही बना रखा है। सूर्य में प्रीति सूर्य के लिए है, सूर्योदय अरुणोदय का योग साधने पर कमल विकसित हो जाता है, सूर्य के अस्तंगत होने पर कमल मुकुलित हो जाता है, सूर्य के प्रति अनुरक्त होता है कमल। लेकिन अन्य जो होते हैं सूर्योदय से उनके प्रयोजन की सिद्धि होती है, अतः सूर्य का उदय उनके लिए शुभ सूचक है, मंगलप्रद है, हर्षप्रद है। तथापि किसी को चारा चाहिए, किसी को प्रेयसी चाहिए, किसी को प्रिय चाहिए और किसी को बंधन से मोक्ष चाहिए, अर्थात कमल कोश में निबद्ध जो भ्रमर होता है वह कमल के विकसित होने पर सूर्य की कृपा से उसके बंधन से मुक्त होने में समर्थ होता है। तो कमल की तरह से जो भक्त होते हैं भगवत चरणों में भगवान के लिए ही प्रीति करते हैं, उनका बहुत महत्व है, वे श्रेष्ठ हैं यह कहा गया। इसीलिए जो भगवान के प्रभाव का श्रवण करता है वो तो भगवान का ही आरती अर्थार्थी भक्त हो जाता है। नारायण भगवान के स्वभाव का जिसे परिज्ञान होता है वो भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है। भगवान के स्वरूप का जिसे ज्ञान होता है वह तो भगवद रूप मुक्त ही हो जाता है। तो भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और भगवान को ही विषय बनाना चाहिए। साधन सिद्धि राम पद ने हो मोहि लखि परत भरत मत ये हो, रामचरित मानस में कहा गया भरत जी के जीवन का सिद्धांत क्या है, साधन साध्य राम पद ने हो, भगवत चरणों में प्रीति यही साधन है, यही फल है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में कहा गया, भक्ति से भक्ति का उदय होता है, भक्ति का साधन भी भक्ति है, अपरा भक्ति के फलस्वरूप परा भक्ति की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भगवान में रति हो, लेकिन रति के विषय भगवान ही हो, कोई अन्य नहीं, तो व्यक्ति भवसागर को सुगमता पूर्वक तर जाता है। इसीलिए कहा, जो कृपण होते हैं वे भगवान से भी, भगवान के अतिरिक्त भव की आकांक्षा करते हैं, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष की भावना रखकर भगवान का भजन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी साधना प्रतिबंधित रहती है, लेकिन कालांतर में भगवान से चाहने योग्य भगवान ही हैं, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार के विवेक का जब उनके जीवन में उदय होता है, तब उनके पूर्ण उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। बात तो बहुत विचित्र है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो निरंतर भगवान में ही मन बुद्धि चित्त अहंकार को रमाए रखते हैं, भगवत तत्व का ही श्रवण करते हैं, भगवान का ही संकीर्तन करते हैं, हर प्रकार से भगवान का ही श्रवण और कथन भी करते हैं, उन्हें भी भगवान जब बुद्धि योग प्रदान करते हैं, ज्ञान दीपक प्रदान उनके हृदय में प्रज्वलित करते हैं, तभी उनका कल्याण होता है। इसका मतलब भगवत भक्तों का भी परम कल्याण भगवान की आत्मरूपता के विज्ञान से ही होता है। भगवत गीता के सातवें अध्याय में भगवान ने कहा, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाशयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तत्क्षणो। मेरा ही आश्रय लो, मुझे ही विषय बनाओ, लेकिन इसके बाद भी मेरे तात्विक स्वरूप का जिस प्रकार तुझे बोध हो सकता है उसका श्रवण करो। इसका अर्थ भगवान को आश्रय और विषय बना लेने पर भी भगवत तत्व के श्रवण मनन निध्यासन के प्रभाव से भगवत तत्व का विज्ञान अपेक्षित है। भगवान को जब तक प्रत्यगात्मा स्वरूप अंतरात्मा स्वरूप व्यक्ति नहीं समझ लेता, तब तक उनमें पराकाष्ठा की प्रीति ही नहीं होती, क्योंकि नवाहरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। प्रीति का पलड़ा आत्मा की ओर झुका रहता है, अन्यों में प्रीति अपनी अपेक्षा किंचित न्यून होती है, यह दार्शनिक सिद्धांत। पति में पति के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। पत्नी में पत्नी के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। पुत्र में पुत्र के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। पिता में पिता के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। धन में धन के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। अपने में प्रेम किसी अन्य के लिए नहीं होता, अतः आत्मा शेष ही है, अन्य जो कुछ वो सब के सब शेष हैं, आत्मा शेष ही है। आत्मा में प्रीति आत्मा के लिए ही हुआ करती है। लेकिन विचित्र बात यह है, निद्रा का जब वेग प्राप्त होता है तो वैराग्य की अद्भुत घाटी उस समय जीवन में प्रस्तुत होती है, लेकिन व्यक्ति उस पर विचार करे तो लाभान्वित हो सकता है। बाह्य स्त्री पुत्र धन वैभव भवन मित्र परिकर इन सब को भुलाकर व्यक्ति, इनसे आँख मीच कर व्यक्ति गाढ़ी नींद चाहता है। अगर शरीर ही परम प्रेमास्पद हो तो शरीर को ही निहारता रहे, इसी का चिंतन करता रहे, लेकिन गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है तो शरीर को भी व्यक्ति भुलाकर सोना चाहता है और सोने के लिए विवश होता है। इसके बाद इंद्रियों को भी व्यक्ति भुला देता है, तब गाढ़ी नींद आती है। इतना ही नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अगर ये उद्यत रहें, संकल्प विकल्प निश्चय गर्भ स्मरण का क्रम चलता ही रहे तो व्यक्ति नींद प्राप्त न कर सके। इसका मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार के व्यापार को भी व्यक्ति शांत कर देता है, अंतःकरण से भी मुख को मोड़ लेता है। अगर प्राण ही प्यारे हों तो प्राणस्पंदन की ही गणना करता रहे, प्राणों का भान भी व्यक्ति के लिए बाधक सिद्ध होता है। अगर विषयजन्य आनंद ही प्रिय हो तो विषयजन्य आनंद का रसिक व्यक्ति बना रहे, लेकिन विषयजन्य आनंद प्रिय मोद और प्रमोद इनको भी व्यक्ति भुलाकर गाढ़ी नींद चाहता है। कितनी बड़ी क्रांति आती है जीवन में, लेकिन अनुकंपा या अनुग्रह और रहस्य बोध दोनों में भेद है। ऊंची से ऊंची अनुकंपा भी रहस्य बोध के बिना एक अवस्था बन के रह जाती है, फिर से सुनने की आवश्यकता है। गुरु के अनुग्रह को भी आत्म कृपा के बिना आत्मसात कर पाना कठिन। भगवान विक्षिप्त होने से लाडले प्यारे अंश शरीर के जीव बच जाएं, इस भावना से अनुग्रह पूर्वक गाढ़ी नींद प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा प्राप्त यह अनुग्रह एक अवस्था बनकर रह जाता है, क्योंकि रहस्य बोध की धारा अनुकंपा के साथ हम नहीं बहा पाते। विचार करके देखें कितनी बड़ी क्रांति गाढ़ी नींद के समय आती है। बाह्य जगत से आँख मीचने के लिए बाध्य, शरीर से आँख मीचने के लिए बाध्य, इंद्रियों से भी विमुख होने के लिए बाध्य, अंतःकरण और प्राण से भी विमुख होने के लिए बाध्य, यहाँ तक कि विषयजन्य आनंद जो कि भौतिकवादियों का सब कुछ है, उस विषय आनंद से भी दृष्टि हटाने के लिए बाध्य और उत्सुक हो जाते हैं, तो कितनी बड़ी क्रांति, त्याग की कितनी बड़ी उच्च भूमिका प्राप्त होने पर गाढ़ी नींद हमको सुलभ होती है। लेकिन इस रहस्य बोध का जीवन में उपयोग नहीं करते। एक प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे वृंदावन में, मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी शरणानंद जी महाभाग, उनका एक वाक्य बहुत ही हमको प्रभावित करता है, प्राप्त विवेक का समादर करो। तो प्रज्ञा चक्षु थे, अपने स्तर से इस वाक्य की व्याख्या करते थे, लेकिन वाक्य बहुत सटीक है, प्राप्त विवेक का समादर करो। माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं हम आप और हुए हैं, जितना विवेक लेकर जन्म लेते हैं उन विवेक का अनुशीलन हो और समादर हो तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत हो जाएं। प्राप्त विवेक का समादर करो। लेकिन हम प्राप्त विवेक का समादर नहीं कर पाते। यहाँ भी हमने कहा कितना ऊंचा दिग्दर्शन हमको प्राप्त होता है, न बाह्य जगत रुचिकर, न शरीर रुचिकर, न इंद्रियां रुचिकर, न प्राण रुचिकर, न अंतःकरण रुचिकर, न विषयजन्य सुख प्रिय मोद और प्रमोद ही रुचिकर, न पति रुचिकर न पत्नी रुचिकर। सबसे आँख मीच कर किसके प्रति आकृष्ट होकर गाढ़ी नींद चाहते हैं। जीवात्मा का आश्रय परमात्मा है। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य भामती टीका में इस पर विचार किया गया, जीव गाढ़ी नींद में किसके आश्रित रहता है? प्राण के आश्रित रहता है क्या? अंतःकरण के आश्रित रहता है क्या? परमात्मा के आश्रित रहता है। तब भामतीकार वाचस्पत मिश्र जी ने कहा, जीव का असली रूप ही जब परमात्मा है तो जीव अपने ही आश्रित कैसे रह सकता है? इसका उत्तर उन्होंने दिया, यद्यपि जीव आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन जब तक उसे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण रूप उपाधि प्राप्त है, इसमें तादात्म्य पत्ति है या कारण शरीर रूप अविद्या वृत्ति में ही तादात्म्य पत्ति है, तब तक अपने सौपाधिक स्वरूप से आश्रित होता है। निरपाधिक स्वरूप के प्रति आसक्त होकर निरपाधिक स्वरूप तात्विक स्वरूप उसका आश्रय बन जाता है। तो आधाराधेय भाव होने पर भी विरोध नहीं होता, अपने ही आश्रित जीव रहता है। इसका मतलब जीव उस समय देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का आश्रय छोड़ देता है और अविद्या भावापन्न में भी उसका आश्रय आत्म तत्व ही होता है। बहुत विचित्र बात है। कृषि विज्ञान, बीज और भूमि में क्या अंतर है? संस्कार युक्त भूमि का नाम बीज है, संस्कार विहीन बीज का नाम भूमि है। तो बीज का जो तात्विक स्वरूप है उसी से एकीभूत होकर बीज अंकुरित होता है। पृथ्वी ही बीज का तात्विक स्वरूप है, उस पृथ्वी से संश्लिष्ट हुए बिना बीज अंकुरादि भावों को प्राप्त नहीं हो सकता। तो गाढ़ी नींद में भी यही स्थिति है, जीव परमात्मा आत्मा के आश्रित होकर स्थित रहता है। उस समय कितनी बड़ी त्याग की भावना जीवन में अभिव्यक्त होती है, लेकिन इस प्राप्त विवेक का या प्राप्त दशा का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। जिन जिन वस्तुओं का त्याग करने के लिए, अभानात्मक वियोग प्राप्त करने के लिए गाढ़ी नींद की अवस्था प्राप्त होने के पूर्व हम उद्यत रहते हैं, कदाचित व्यवहार दशा में उन सब के प्रति अनासक्ति हो तो हम सिद्धों के सिद्ध हो जाएं। इसीलिए भगवान ने कहा, जो व्यक्ति विषयों में समासक्त रहता है उन्हीं को सत्य समझता है वह बुद्धिमान नहीं है, अपने वास्तविक कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता। यही कारण है कि वह भगवान को न चाहकर भव को चाहता है, लेकिन उसका हितैषी भी अगर उसे इच्छित वस्तु ही प्रदान करता रहता है तो वह भी उस अबोध के तुल्य ही अबोध है, दोनों ही अबोध। बड़ी विचित्र बात, किसी माता पिता की पोल पट्टी कब तक सुरक्षित रहती है? जब तक उसे विवेकी पुत्र ना प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत में एक ही स्कंध में दो विचित्र शब्दों का प्रयोग हुआ है, सुप्रजस्त्व, अच्छी प्रजा की प्राप्ति, अच्छी संतान की प्राप्ति। हर्ष भी है और विषाद भी है, एक ही स्कंध में विपरीत ढंग से तथ्य को उद्भाषित किया गया। सुप्रजस्त्व, अच्छी संतान की प्राप्ति, अच्छे पुत्र आदि की प्राप्ति, रोने में भी हेतु है, प्रसन्नता में भी हेतु है। दक्ष प्रजापति का प्रसंग आया ना, दक्ष प्रजापति का प्रसंग आया, उनके बेटों को पुत्रों को नारद जी ने निवृत्ति परायण बना दिया। तो निवृत्ति परायण अगर किसी के पुत्र हो जाएं तो सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की? अगर पिता विवेकी हैं तो इससे बढ़कर सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, अविवेकी हैं तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। पुत्र रुलाने वाला भी होता है और पुत्र प्रसन्न करने वाला भी होता है। क्या अर्थ हुआ? प्रवृत्ति परायण पिता के यहाँ निवृत्ति परायण पुत्र हो जाए तो प्रवृत्ति परायण पिता के सारे अभियान अरमान मनोराज्य पर पानी फेर देता है या नहीं? बेटा आगे बढ़ेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, प्रधानमंत्री बनेगा, क्या क्या मनोरथ पाल के रखते हैं। बेटा बन गया बाबा, बेटा बन गया विरक्त, इससे ज्यादा वह दुर्भाग्य अपना कुछ नहीं समझता। सुप्रजस्त्व शोक में हेतु है, और वही अगर पिता विवेकी हो तो आहा, तुमने तो कुल को तार दिया। जिस निवृत्ति की ओर मेरी गति नहीं, उस निवृत्ति को तुमने अपना धन समझा, ठीक है, निवृत्ति परायण हो जाओ। भगवान वेदव्यास जी को कहा शिव जी ने, प्रवृत्ति परायण बहुत से पुत्र तुम्हें चाहिए या निवृत्ति परायण एक चाहिए? व्यास जी ने कहा निवृत्ति परायण एक चाहिए, और सुखदेव जी हो गए। सुप्रजस्त्व शोक में भी हेतु है, हर्ष में भी हेतु है। अब हम घर से भागे, चाची जी सर फोड़ने लग गई, ऐसा किसी ने बताया, बहन पगली जैसी हो गई, भाभी रोती रह गई, भाई के काले बाल सब सफेद हो गए। अब एक व्यक्ति जब घर छोड़कर इस मार्ग में आता है, तब अगर वो चोर डाकू नहीं है, बढ़िया है, जैसे बहुत आशा की जाती है, निवृत्ति परायण हो जाता है, पूरे घर के लिए शोक बन जाता है या नहीं? आर्थिक व्यवस्था भी घर की डमाडोल हो गई मेरे आने से। लेकिन विवेकी व्यक्ति जो होते हैं, चलो उसके कारण कोई भी व्यावहारिक क्षति प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कुल को तार दिया, इस प्रकार का भाव उनके हृदय में होता है। सुप्रजस्त्व शोक में भी हेतु है, हर्ष में भी हेतु है। तो हमने कहा कि माता पिता की पोल पट्टी तब तक सुरक्षित रहती है जब तक विवेकी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। केकई भरत जी के बहुत आस्था के केंद्र बन जाती, बनी रहती। अगर भरत जी केकई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते। उसने अपने आप को कलंकित करके भी राम जी को वनवासी बनाकर भरत जी के लिए राज्यश्री तैयार किया। अब भरत जी प्रमदित हो जाते, माँ के प्रति कृतज्ञ होते, तो क्या माँ को रोना नहीं पड़ता। लेकिन भरत जी ने अपनी माँ को क्या कहा, हित हमार रघुपति सेवकाई सो हर लीन मात कुटिलाई। पार्लियामेंट में, लोकसभा में वशिष्ठादि कौशल्यादि के सम्मुख भरत जी ने कहा, हमारा हित भगवान रामभद्र का अनुगमन करने में था, कुटिलता पूर्वक मेरी माँ ने उस हित पर पानी फेर दिया। तो भरत जी ने विवेक का परिचय दिया, तो माँ के लिए शोक के पात्र बन गए या नहीं। माँ रुदन करने लग गई, तेरे लिए मैंने अपने यश को अयश के रूप में परिणत कर दिया, लेकिन तू भी मुकरता है राज्यश्री लेने से। ये बात हुई। इसी प्रकार से अब देखिए, अगर प्रहलाद पिता के मार्ग पर चलते तो इतना संघर्ष क्यों होता। प्रहलाद पिता के मार्ग पर चलते, भगवान की आराधना न करते, उन्हीं को चाहे ऊपर से सही भगवान भगवान कहते रहते, तो लाड़ प्यार के पात्र बने रहते, फिर ये मरवाने आदि की योजना कहाँ से बनती। प्रहलाद जी विवेकी थे, तो पिता हिरण्यकश्यपु की पोल पट्टी खुल गई। भरत जी विवेकी हुए तो माँ की पोल पट्टी खुल गई। आजकल भी क्या होता है, बेटा इंजीनियर बनना, हाँ माँ मेरे माता पिता का क्या कहना, उन्होंने गाढ़ी पसेनी के कमाई मुझे डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में खर्च कर दी, कृतज्ञता है। बात ठीक है, दोनों प्रवृत्ति मार्ग के हैं, माँ भी प्रसन्न बेटा भी प्रसन्न। हाँ बेटा, मैंने बहुत कष्ट सहा, बेझर की रोटी खा करके भी तुमको आईएएस बनाने का प्रयास किया, तुम आईएएस हो गए, धन्यवाद। बेटा भी कहता, माँ तुमने मुझे गरीबी के दिनों में भी आईएएस बनने का अवसर दिया, मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा। अब बेटा हो जाए विरक्त, तब क्या होगा। इसका मतलब माता पिता की पोल पट्टी तभी तक सुरक्षित रहती है जब प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन करने वाले जो माँ पिता हैं उनको प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन करने वाला पुत्र प्राप्त हो। अगर निवृत्ति परायण हो जाए तो माता पिता या तो काल बन जाते हैं या अपना दुर्भाग्य समझते हैं, सर पीटते रहते हैं। तो बड़ी विचित्र बात। अब देखिए, गुरु जी चाहते थे, शुक्राचार्य जी चाहते थे कि बल की संपत्ति, शिष्य की संपत्ति सुरक्षित रहे, लेकिन बलि ने कहा ना, वचन दे दिया तो दे दिया। उन्होंने कहा, अरे गणित के हिसाब से शास्त्रार्थ करो, ए वामन देवता, तीन पग पृथ्वी किस शरीर से, बौनी शरीर से मांगा ना, अब तुम हो गए हो विराट, तो तुम छल रहे हो। वामन भगवान से ऐसा भी कह सकते थे ना, संपत्ति बचाने के लिए। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, शुक्राचार्य बार बार कह रहे थे। एक दिन मैंने संकेत किया था, ये विष्णु है, ये छल पूर्वक आया है, तुम्हारा सब कुछ अपहरण कर लेगा, क्योंकि तीन ही पग पर, तीन पर क्यों इसका ध्यान है, तीन पर दृष्टि इसकी गरी हुई है। श्रुति हैं, श्रुति स्मृति के जानकार थे ना, लेकिन मेरे शिष्य की संपत्ति कहीं इसके हाथ में न चली जाए, देवताओं के हाथ में न चली जाए, इसलिए शिष्य की संपत्ति के प्रति शिष्य से अधिक अनुराग थी। मेरा शिष्य ही इसका स्वामी बना रहे, देखिए। तो शुक्राचार्य की पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि चलवा शिष्य बलि वचन का धनी निकला, हुआ या नहीं? बहुत से गुरुओं की पोल पट्टी शिष्य विवेकी न होने के कारण सुरक्षित रहती है। बहुत से माता पिता की पोल पट्टी बेटा सुबुद्ध न होने के कारण, विवेकी न होने के कारण सुरक्षित रहती है। इसीलिए श्रीमद्भागवत में कहा गया, सुप्रजस्व प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का अनुगमन करने वाला पुत्र कहीं प्राप्त हो जाए तो माता पिता के लिए शोक का कारण होता है। अगर माता पिता विवेकी ना हो तो, विवेकी हो जाए तो, या विवेकी हो तो अपना हो भाग्य समझते हैं। 21 पीढ़ी को तार दिया तुमने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, कल मैंने प्रतर्दन की बात कही, देवराज इंद्र से उसने क्या कहा, आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वर ही मेरे लिए अभिशाप बन जाए, बला बन जाए। वर बला न बन जाए, अभिशाप न बन जाए। प्रायः जितने अविवेकी होते हैं उनके लिए वर ही अभिशाप बन जाता है या नहीं? कहते हैं देवता फल गए, पुत्र चाहता था पुत्र हो गया, देवता फल गए, पुत्री चाहता था पुत्री हो गई, देवता फल गए, धन चाहता था धन की प्राप्ति हो गई, ये सब। देवता फल गए, नौकरी चाहता था नौकरी की प्राप्ति हो गई, देवता फल गए, प्रधानमंत्री होना चाहता था प्रधानमंत्री हो गया। और बाद में क्या कहते हैं, कहीं कहीं देवता फलते नहीं, देवता भी हमको फलते नहीं। देखो जब से अमुक मूर्ति भगवान का अमुक चित्र घर में ला के पूजन करने लगे, ऐसा बंटाधार होने लगा, देवता भी प्रतिकूल हो जाते हैं, देवता भी अनुकूल। अरे देवता की प्रतिकूलता अनुकूलता दूसरी बात है, अपना विवेक अगर उन्नत नहीं है तो व्यक्ति लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष को ही उत्कर्ष समझता है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में जितनी सफलता मिलती है उतना ही अपने आप को उन्नत मानता है। जिनके जिनके सहयोग से प्रवृत्ति मार्ग में सफलता मिलती है उनके उनके प्रति कृतज्ञ रहता है। लेकिन प्रतर्दन ने क्या कहा, जिसमें मेरा हित सन्निहित हो, जो हिततम तत्व हो, किसी के प्रति जो अहित हो ही ना सकता हो, सभी प्राणियों का आकर्षण का केंद्र हो, जिसको प्राप्त करने पर फिर पश्चाताप न करना पड़े, उस हिततम तत्व का मुझे उपदेश कीजिए। जगत में हमने मनोज राज जी को लिखाया, 4-5 प्रकार की योग्यता से युक्त व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन। एक तो हितैषी, हित चाहने वाले व्यक्ति कहाँ मिलते हैं आजकल? एक दूसरे का बनता ढार चाहते हैं, अहित चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति मिलना जो हितैषी हो, हित चाहता हो, बहुत कठिन है। माता पिता हितैषी होते हैं, मित्र हितैषी होते हैं, अधिकांश व्यक्ति तो आजकल दूसरे का हित चाहते ही नहीं। संसार में हितैषी का मिलना ही बहुत कठिन। हितैषी होने पर भी हितज्ञ होना बहुत कठिन। हित तो चाहते हैं लेकिन हित जानते नहीं, तो हित के नाम पर हित कर देंगे। जैसे भरत जी ने रोते हुए कहा, हित हमार सियापत सेवकाई, सो हरिलीन मात कुटिलाई। हित के नाम पर हित का बंटा ढार कर दिया मेरी माँ के कई ने, या कहा। तो हितैषी के बाद हितज्ञ होना चाहिए, हित को जानने वाला भी होना चाहिए, अंत में हित करने में तत्पर होना चाहिए। हाँ आपका भला हो, इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका भला होगा, हितैषी हितज्ञ हो गए, लेकिन हित करने के लिए तत्पर नहीं है, अंत में समर्थ नहीं है, तो हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर और समर्थ, इन चार योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान का इससे बढ़कर अनुग्रह क्या है। भगवान सबके हितैषी हैं, भगवान के भक्त सबके हितैषी। सर्वभूत हिते रहता भगवद गीता का 5वां अध्याय 12वां अध्याय, सर्वभूत हिते रहता संपूर्ण प्राणियों के हित में रत। और इसके विपरीत गीता का 16वां अध्याय, क्षयाय जगतो हिता, आशु संपत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनका जन्म जगत के हित पर पानी फेरने के लिए होता है। तो हमारे आपके जीवन में सोरन नर तुम्हें समान रघुराया, अगर 5 योग्यता आ जाए, कम से कम 4 योग्यता आ जाए, कम से कम 3 योग्यता आ जाए, हम सबके हितैषी हों, किसी का हित न चाहे और सबका हितज्ञ भी हों, भगवत प्राप्ति में धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चलने में प्रवृत्ति का पर्यवसा निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसा निर्वृत्ति में होने पर सबका हित होता है, सबके हितैषी हों, सबके हितज्ञ हों, यथासंभव सबके हित करने में तत्पर हों। सर्वभूत हिते रहता और समर्थ हों तो फिर क्या कहना, तो हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर और समर्थ। यहाँ कहा अगर कोई कुपथ्य चाहता है तो उसके प्रिय के लिए उसे कोई कुपथ्य दे देता है तो उसका हित करता है। इसलिए संसारी व्यक्ति भोग राग के वशीभूत होते हैं, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष को ही जीवन का सार समझते हैं और जो उनकी इस प्रवृत्ति की भावना को ही क्या करते हैं, परिपुष्ट करते रहते हैं, वो भी वास्तव में अब यही हैं। तो कल कहा गया कदर्य कंजूस 2 प्रकार के होते हैं, एक देने में कंजूस, एक लेने में कंजूस। पूर्ण के स्थान पर अल्प को ले, वो लेने में कंजूस। भगवान के स्थान पर भव को ले, वो लेने में कंजूस। भक्ति के स्थान पर भोग को चाहे, वो लेने में कंजूस। अनुदार अनुदार, देने में अनुदार, लेने में अनुदार, देने में अनुदार, लेने में अनुदार। इसीलिए उदार होना चाहिए। 50वां स्वयं निश्चय संविद्वान व्यक्तिज्ञाय कर्म ही नारातिरोगिणोपथ्यम वांछतो हि विषक्तमः। बहुत बढ़िया है, जो व्यक्ति मुक्ति के स्वरूप को जानता है वह अज्ञों को संसार में भटकाए रखने का प्रयास नहीं करता है, कर्मों में उलझाए रखने का प्रयास नहीं करता है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, इसका भी स्मरण रखना चाहिए। हर व्यक्ति निवृत्ति पथ पर एकाएक नहीं चल सकता, लेकिन ऐसा उपदेश देना चाहिए कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आवे। मनु जी ने प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में कहा, निवृत्तिस्त महाफला। आज पूरे विश्व में केवल ग्रंथों में यह सब विद्या रह गई, जितने भौतिकवादी हैं देहात्मवादी हैं उनके यहाँ प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में ही होता है, प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति कभी निकलती ही नहीं। अतः पूरी प्रवृत्ति भौतिकवादियों की व्यर्थ सिद्ध होती है। प्रवृत्ति का मार्ग तभी सफल माना जाता है जब उसके गर्भ से निवृत्ति निकल आवे। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता है, उस गति की सार्थकता नहीं मानी जाती, उस गति की सार्थकता नहीं मानी जाती जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गति का पर्यवसान गंतव्य तक पहुंचने में है, गमन में है, गति का पर्यवसान स्थिति में है, गंतव्य तक पहुंचकर गति सार्थक हो जाती है। ऐसी गति जिस गति के गर्भ से गंतव्य की प्राप्ति ही न हो, या ऐसी गति जो गंतव्य का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही आरंभ की जाए, उसकी दुर्गति मानी जाती है। आज पूरा विश्व व्यर्थ सिद्ध हो रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान नहीं है, भारत भी कुएं में बांग पड़ गई, क्या मतलब हुआ? ऐसी प्रवृत्ति को विकास मानते हैं जिस प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल ही नहीं सकती, जिस विकास का पर्यवसान विनाश है। इसलिए अच्छे प्रधानमंत्री हों, किसी भी देश के अच्छे राष्ट्रपति हों, तो अभी उस देश के लिए वो वरदान नहीं सिद्ध हो सकते, क्योंकि देहात्मवाद को प्रश्रय देने वाले, शरीर को आत्मा मान करके विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने वाले जितने हैं, वे सब के सब नेतृत्व संभालने योग्य नहीं है। उनकी भावना ठीक हो सकती है, लेकिन उनकी भावना ठीक होने पर भी विकास को भौतिकवाद की रीति से परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण उनके द्वारा निर्धारित और क्रियान्वित विकास का पर्यवसान विस्फोट में हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए कहा कि जो मुक्ति का स्वरूप जानता है और अज्ञानियों को कर्म में फंसाता नहीं, कर्म में अधिकृत व्यक्तियों को कर्म का उस ढंग से उपदेश करता है कि उनकी प्रवृत्ति का पर्यवसान अंततः निवृत्ति में हो जाए, वह भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है। रोगी के चाहते रहने पर भी अच्छे जो वैद्य हैं उसे कुपथ्य नहीं देते, जो अच्छा वैद्य है वो कुपथ्य थोड़े देगा, नहीं देगा। कभी कभी बहुत जो निपुण वैद्य होते हैं, रोगी मचल जाए कि ये तो मैं खाऊंगा ही, तो क्या करते हैं, उसकी मचल की पूर्ति भी कर देते हैं, लेकिन उस ढंग से भोजन का निर्माण कराते हैं जिसमें उसकी अभीष्ट वस्तु दवा बन जाए। अब ये भोजन विज्ञान अपने यहाँ लगभग इसी प्रकार का है या नहीं? अब देखिए, भिंडी की सब्जी बनाते हैं, उसमें छोंक आदि क्या डालते हैं, अजवाइन आदि का प्रयोग करते हैं। अरवी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बादी चीज है, उसमें मेथी आदि का उपयोग करते हैं, कहीं जीरे का उपयोग करते हैं, कहीं नमक का उपयोग करते हैं। और जिमीकंद की सब्जी बनाते हैं, वो गले को जीभ को काट न ले तो उसके बुरे अंश का दमन कर देते हैं, घातक प्रभाव जो पड़ सकता है प्रतिकूल उसका निवारण कर देते हैं। सनातन धर्मियों के यहाँ भोजन का विज्ञान भी शोधन है या नहीं? शास्त्र सम्मत हो, स्वादिष्ट हो और अंत में सुपाच्य हो, भोजन के तीन गुण होना चाहिए। शास्त्र सम्मत हो पहली चीज, सुपाच्य हो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो और स्वादिष्ट भी हो, कहना फिर क्या, स्वादिष्ट भी हो, सुपाच्य भी हो, शास्त्र सम्मत भी हो। तो भोजन विज्ञान सनातनियों के यहाँ साधक बाधक भाव, रसोईया कौन उत्तम होता है, साधक बाधक भाव। करी बनाते हैं उसमें छूं कैसे लगाते हैं कि नुकसान न दे, भोजन बनाने का विज्ञान भारतीयों का कितना बढ़िया। साधक बाधक भाव का, मसाले आदि का प्रयोग क्यों किया जाता है, हानि से बच जाएं, उसके गुण और स्वाद से लाभान्वित हो जाएं। मारक अंश और तारक का दोनों का ज्ञान रहता है रसोई बनाने वाले को, मारक अंश को आप समन कर देते हैं, तारक अंश स्वास्थ्य के लिए उपयोगी अंश को बना रखते हैं। इसी प्रकार जो उत्तम वैद्य होते हैं, अगर वो समझते हैं कि रोगी जैसा कुपथ्य मांगता है वैसा ही हम दे देंगे तो उसका हित ऐसी नहीं है, तो मरेगा और बीमार पड़ेगा, तो उसके चिल्लाने पर भी चीखने पर भी उत्तम वैद्य कुपथ्य नहीं देते, अथवा जिसको वो चाहता है उसी को दवा के रूप में परिणत कर देते हैं, अमुक अमुक वस्तु का विनियोग करके। ऐसा दोनों ही दशा में कुपथ्य ना बन जाए उसके द्वारा विमत पदार्थ, इसका ध्यान रखा जाता है। तो आजकल देखिए हम लोगों के यहाँ धनवान क्यों नहीं आता, देखते हैं ना, हमें धन नहीं चाहिए, दिन में 200-400 रुपया भी चढ़ना यहाँ मिलना बहुत कठिन है, या नहीं 500, कलकत्ता बम्बई आदि में चौमासा करते तो भी नहीं हमको मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि दम्भ नहीं होगा तो धन नहीं होगा। आजकल दम्भ नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, सैद्धांतिक व्यक्ति को तो आजकल रोटी मिल जाए यही बहुत कठिन है। तो हमने क्या संकेत किया, संसार किसको मानता है जो उसके अहित का मार्ग दिखाता है? क्या ये नेता लोग यहाँ या राजनीतिक दल वाले हमको दबाने का प्रयास क्यों करते हैं? उनको राष्ट्र का हित नहीं चाहिए, उनको स्वार्थ की सिद्धि के लिए सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता की जो भावना है उसका जो पोषण करे वो संत चाहिए। अच्छा, शिष्य भी काल बन जाते हैं। सबसे भयंकर विद्रोही कौन बनता है मालूम है? शिष्य। इसका मतलब जिस शिष्य को आप कहेंगे हाँ हाँ ऐसे करो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। किसी की झूठ बोलने की आदत है शिष्य की, हाँ हाँ जब मैं सोया रहूँ कोई मिलने आवे तो कहना गुरुजी समाधि लगा रहे और उसकी झूठ बोलने की भावना का प्रोत्साहन हो गया या नहीं? अपने क्षुद्र व्यक्तित्व के वो उभारने के लिए ऐसे झूठ बोलने वाले को वहाँ बड़ा मन लगता है, गुरुजी सो रहे हैं। अब वो झूठ बोलने वाले को कहते हैं तुम ये कह देना कि गुरुजी समाधि लगा रहे। अब गुरुजी की स्मृति ठीक नहीं है, अब धूत है, उनको विषय का ध्यान ही नहीं रहता, शरीर का ध्यान ही नहीं रहता। अब झूठ बोलने का उपयोग बहुत दलालियों का, दलाली प्राय बाबाओं के यहाँ झूठ बोलने वाले का बड़ा उपयोग होता है, उनसे करोड़ों रुपये ले लिया जाता है उनके माध्यम से। अब अगर झूठ बोलने को वाले को डांट दिया, झूठ बोले आगे बोलोगे तो यहाँ नहीं रह सकते, काल बन जाएगा। मेरा अनुभव है क्या, हमारे यहाँ तो सदैव सदाए दो चार व्यक्ति रहते हैं, किसी के दुर्गुण का पोषण करना गुरु हो करके उसकी हत्या है या नहीं? आज में सही कल, जब वो चेतेगा तब तो गुरु को शत्रु माने बिना नहीं रहेगा। एक ब्रजवासी था, किसी दंडी स्वामी की सेवा में था, मैं जब शंकराचार्य नहीं था, 50 साल पहले की बात आप समझ लीजिए, 45 साल पहले, मैं कहता था ए ब्रजवासी कुछ पढ़ा करो लिखा करो, कुछ माला जपा करो, कुछ भगवान नाम लो, ऐसे कह देता। अब गुरुजी उसके नहीं रहे, शरीर छूट गया, वो एक बार वृंदावन में मुझसे मिलने आया। हमने कहा क्या बात है महाराज, मेरे गुरु ने मुझे मार डाला, पशु बना के रख दिया। हमने कहा मेरी बात याद आती है, गुरुजी का भोजन बनाता था, ठीक गुरु सेवा होनी चाहिए, लेकिन शिष्य को कम से कम कुछ समय साधन करो, भजन करो, ये उपदेश दे, कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालो, सत्य बोलो ना। उसको लगता था ऐसे दिन बने रहेंगे, या गुरु जी का शरीर छूट गया, या गुरु जी के जीवन काल में ही गुरु जी ने उसे निकाल दिया। अब वो रोता रोता अब कोई कहे कि रसोईया बन जा मेरे यहाँ, उसकी योग्यता तो वही थी। गुरु जी के सामने सामसा बना था, उनकी सेवा में था। तो हमने कहा क्या अनुभव हो रहा है, मेरे गुरु ने मुझे जैसे 25वां पशु बना के तैयार कर दिया। उसके शब्द थे मेरे गुरु ने मुझे जैसे 25वां बैल बना के तैयार कर दिया, एक बैल मैं भी हूँ। तो मैंने कहा मेरी बात याद आती है या नहीं? जो गुरु ये न कहें कि कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा भजन कर, मेरी सेवा भी कर, भगवान से ग्रंथ से दूरी मत रख, तब ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या होता है, मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा 2 मिनट में तेरा उद्धार हो जाएगा। अब बैल बना के 25 साल किसी व्यक्ति का जीवन खराब कर देते हैं। तो गुरुओं को उलझाने की कला बहुत आती है, समझ गए। एक एक धनी व्यक्ति को फांस लेते हैं तो अपने चंगुल से फिर हटने नहीं देते, लेकिन अंत में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों की दुकान खूब चलती है। 10 आए 1 हटे, 15 आए 2 हटे, उन लोगों को बहुत लोग मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं, समझ गए। हम तो किस खेत की मूली हैं। नारद जी ने ओ विश्व सुंदरी मुझको वरण कर ले, रूप माना मंगाया नहीं, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। भगवान ने जीवत्व के अपहरण का मार्ग प्रशस्त किया। नारद जी को था कि ये हमको स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में मिल जाए। भगवान ने सोचा मेरे नाम पर घर छोड़ा, अब ये बाबा बने बन के गृहस्थ बनेगा। भगवान ने बंदर का मुख दिया, भी सुंदरता की बात नहीं, भगवान को साफ दे दिया। मरियम दहियों साफ की मरियम जायु, जगत मोरी पास कराई। माने नारद जी जैसे व्यक्ति को इतनी प्रतिक्रिया हुई कि मेरे इष्ट कैसे हो सकते हैं, मेरे प्रिय कार्य में विघ्न डालने वाले हैं। अगर ये समर्थ होने के कारण साप नहीं लेते हैं तो मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। लो साप दे दिया, स्त्री के विरह में ऐसे घूमते रहिएगा जैसे मैं व्याकुल हूं। माने भगवान को भी नहीं छोड़ते नारद जी जैसे व्यक्ति। इससे क्या निष्कर्ष निकला, सबसे खतरा गुरुओं को शिष्य से होता है और सबसे खतरा शिष्यों को गुरु से होता है। जो गुरु कहाँ लिखा है, जर भरत, वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, सम्मुख मृत्यु के चपेट से मुक्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए संतान को शिष्य को उपदेश न दे। आया या नहीं, जर भरत जी ने कहा रघुगण को, गुरु न सस्यात, वह गुरु गुरु नहीं, वह माता माता नहीं, वह पिता पिता नहीं। गुरु भी बिरले होते हैं, शिष्य भी बिरले होते हैं। शिष्य उलझना चाहते हैं, गुरु उलझाना चाहते हैं, दोनों का सौदा पट जाता है। इसीलिए बड़ी विचित्र बात है, हम लोग धन को महत्व नहीं देते। क्या धन को महत्व नहीं देते? एक व्यक्ति पहुंचे बहुत ऊंचे जैन मुनि के पास, समय हो गया, उन्होंने कहा महाराज मैं भी सन्यासी, आप भी बाबा, वो सन्यासी थे मुक्तानंद जी, अब नहीं रहे, आपको तो लंगोटी भी नहीं चाहिए, हमको तो लंगोटी कटवास इतना तो चाहिए कम से कम। आप अपने चेलों को जो करोड़पति अरबपति हैं अच्छी कमाई का उपदेश क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा भैया ये मुझसे मत बात करो, वो हमको नहीं मानेंगे, समझ गए। जिस दिन कहोगे कहूँगा कि व्यापार में ईमानदारी का परिचय दो, वो मुझे छोड़ देंगे। तो छोड़ दें महाराज, आप खुद लंगोटी भी नहीं चाहिए, दिगंबर हैं, बस भी नहीं चाहिए, भोजन प्रारब्ध से मिल ही जाएगा, नहीं। तो जीवन मुक्त हो क्या नाम जो था, उन्होंने आकर मुझसे कहा महाराज यह स्थिति है, दिगंबर हैं संत हैं, हमने कहा अपने चेलों को कहें गड़बड़ घोटाला न करें, लाखों व्यक्तियों को भूखे मारने के लिए समाज का धन का अपहरण न करें, शोषण न करें, यथासंभव ईमानदारी से धन कमाए, उन्होंने कहा वो तो मैं नहीं कह सकता। एक सेठ के यहाँ पहुंच गए, नाम नहीं लूंगा, वही महात्मा मुक्तानंद जी, आपके यहाँ तो बहुत गड़बड़ व्यापार चलता है सेठ जी, उस फैक्ट्री के आप मालिक हैं, गड़बड़ चलता चलने दो, मुझे कोई चिंता नहीं। अब चिंता नहीं, गड़बड़ व्यापार चलता है, आकर आप पाप पुण्य को मानते या नहीं? मानता हूँ, गड़बड़ व्यापार का फल भविष्य में तो दुर्गति है ना, गड़बड़ व्यापार का फल दुर्गति नहीं है ना, मेरे गुरु जी ना है ना, इतना प्रतिशत उनको दे देता हूँ, मेरा सारा पाप उनको चला जाता है। सेठ ने कहा, नाम भी मुझे मालूम है, गुरु का नाम भी मालूम है, सेठ ने कहा मेरे पाप काटने के लिए गुरु जी तैयार हैं, गरीबों का गला घोट के बेईमानी से हम धन कमाते हैं तब तो करोड़पति अरबपति होते हैं, गुरु जी को 10% 15% पकड़ा देते हैं, अब सारा पाप हमारा गुरु जी पचा लेते हैं, गुरु भी समर्थ हैं। अब मुक्तानंद जी ने कहा महाराज स्थिति तो ये है। तब प्रश्न क्या उठा, बहुत ऊंची बात हुई, एक कांड विस्फोट हो गया, नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान, समर्थ होने पर भी भगवान ने शिष्य के श्राप को ले लिया लीला पूर्वक, रामावतार में उस श्राप को पूर्ण किया, भगवती सीता का उनको प्राकृतिक रीति से वियोग प्राप्त हुआ। नारद जी के भ्रम की दुख को दूर करने के लिए भगवान को उनका श्राप भी झेलना पड़ा, नारद जी का कल्याण हजारों लाखों वर्ष बाद हुआ, ससुर और दामाद का संघर्ष भागवत में आया है। दक्ष प्रजापति आ रहे थे, भगवान शिव आसन से हिले डुले नहीं, उसने सोचा कि दामाद होकर अभिवादन नहीं कर रहा है, अगवानी नहीं कर रहा है, भागवत में आया कि शिव जी ने मेरे अंतरात्मा स्वरूप भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति के हृदय में भी हैं, ऐसा जानकर हृदय से नमस्कार कर लिया, बाहर से शिष्टाचार का परिचय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि इसके अभिमान को दूर करना, ससुर जी का शोधन करना। अब देखिए, जब एक ससुर का शोधन करने चले तो शिव जी का घर ही बर्बाद हो गया, हम लोग शासन तन का शोधन करने चले हैं तो क्या नहीं होगा क्या? आज बताया था ना, असुर ससुर। एक ससुर जी का शोधन करने चले तो शिव जी का परिवार ही बंटाधार हो गया, हम लोग शासन तन का शोधन करने चले हैं पूरे विश्व स्तर पर, तो हम लोगों के साथ जो ना हो जाए वही कम है। ससुर जी का शोधन किया, बाहर से शिष्टाचार नहीं किया, अशिष्ट व्यवहार नहीं किया, परंतु हाथ नहीं जोड़ा, अगवानी नहीं की, दुश्मनी मांग ली ना, ना वो घटना घटती, ना सती जी को जलना पड़ता, समझ गए, ना यज्ञ विध्वंस का कांड होता, कितना जगत डुबाल हुआ, एक प्रकार से खून की नदी बह गई, किसी के दाढ़ी मचली गई, वीरभद्र सब पैदा हुए, ये सब कहाँ हुआ जी? शिव हरिगुरु हरिहर भगवान हरि ने नारद जी को कुपथ नहीं दिया, उसके गर्भ से साफ झेलना पड़ा, और शिव जी ने ससुर महोदय को बाहर से सम्मान नहीं दिया, उसके बदले उनका घर ही बंटा डाल, बेटी से भी दुश्मनी मान ली दक्ष ने, बेटी को भी नहीं बुलाया, बेटी यज्ञ में चली गई उसको देखा भी नहीं, सती जी को जलना पड़ा, क्या क्या यज्ञ विध्वंस हुआ, क्या क्या भयंकर महायुद्ध हो गया। हरि और गुरु, हरि और हर से बढ़कर कौन गुरु होंगे? वे भी जब नारद जी जैसे दक्ष जी जैसे व्यक्ति के जीवत्व का प्रोत्साहन नहीं करते तो इतनी दुर्गति होती है, गुरुओं की हरिहर की इतनी दुर्गति बाहर से होती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? शिष्य शिष्य तभी तक होता है जब तक उसके जीवत्व का अपहरण न करे, लेकिन असली गुरु का काम है धीरे धीरे धीरे धीरे शिष्य के जीवत्व का अपहरण करते चलिए, उसके अहंकार को, उसकी अनात्मनिष्ठा को धीरे धीरे मार्जन। वही शिष्य अच्छा है जो अपने जीवत्व को जलाने के लिए गुरु की शरणागति स्वीकार करता है, जीवत्व के पोषण के लिए नहीं। और वही गुरु अच्छे हैं जो शिष्य को कहते हैं तुम्हारे जीवत्व का अपहरण मुझे करना है, या पसंद हो तो मेरे पास रहो, नहीं तो तुम्हारे जीवत्व का पोषण करने वाले गुरुओं की कमी नहीं है। तो यहाँ भगवान ने कहा कुपथ मांगने पर भी उत्तम वैद्य जैसे कुपथ नहीं देता, ऐसे विज्ञ महान भावों का दायित्व है। अगर उनके पास आया हुआ कोई व्यक्ति भव को ही चाहता है, पुनर्भव की योग्यता को ही पुष्ट करने में लगा है, उसके उस भाव की पूर्ति न करके समा उसके प्रति करुणा का परिचय दे करके धीरे धीरे उसके जीवत्व के अपहरण का मार्ग प्रशस्त करें। हर हर महादेव।